والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya Asiratu Nabawiya. Tuko katika kulielezea tukio la vita vya Tabuk. Mireza jana kuhusiana na mwaka na tarehe iliyotokea, tarehe iliyotokea tukio hili na sababu zake, kadhalika naelezea uhimizaji wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama kwa watu kujitolea, kwa sababu tukio limetokea katika kipindi cha wakati mgumu, na namna watu walivyopokea kuhimizwa huku mahimizo haya, namna watu walivyojitolea mali zao na nafsi zao, kadhalika inaelezea msimamo wa wanafiki dhidi ya tukio hili, na namna Qur'an ilivyowakashifu na kuwafedhehesha jambo lao, kadhalika namna Uislamu ulivyoliitikia jambo hili kwa haraka, na idadi ya Waislamu uliojitokeza kwenda huko Tabuk pamoja na umbali, pamoja na hali ngumu, pamoja na joto kali. Yote hayo hawakuyajali, walijitokeza kwa wingi, zaidi ya Waislamu 1030 kwa wakati huo. Sasa leo tunazungumzia watu walio jificha wakabaki nyuma, au waliobaki ambao hawakutaka kutoka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama tulivyoelezea pia jana kwamba kuna watu walikuwa wakifanya kampeni ya dhidi ya vile anavyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao hao walikuwa ni wanafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaamrisha watu watoke, wao na waambie wenzao, la tanfiru fil har, msitoke katika wakati wa joto. Lakini Qur'ani ikawaeleza watu hawa, waqalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun, na wakasema msitoke wakati wa joto, msitoke katika joto, kiniwaambie kwamba moto wa Jahannam una joto zaidi lau wangelikuwa wao wanajua. Katika waliobaki ambao hawakwenda vitani huko Tabuk, walikuweko katika makundi mawili. Walikuwa katika sehemu mbili au makundi mawili. Walikuwepo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama wenye imani zao na nia njema, lakini walipatwa na taswifu, wakiingia wakitoka, wakiingia na kutoka. Mara ya kwanza walikuwa watu wanne: Ka'b ibn Malik, Murara ibn Rabi', al-Amri na Hilal ibn Umayya al-Waqifi. pamoja na Abu Khaythama. Tulieleza jana jambo la Abu Khaythama, baada ya kuwa yuko nyumbani kwake, wake zake wakawa wamemwandalia sehemu nzuri ya kupumzika, wamemwekea maji baridi ya kunywa. Alipofika akaona mandhari yale namna alivyotengenezewa, akasema hii sio insaf. Mimi nikae na wake zangu katika vivuli hapa, ninakunywa maji baridi mazuri kabisa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda huko katika mapigano hayo na joto kali, hii si insaf. Kwa hiyo sitakaa kufanya chochote hapa isipokuwa niandalieni mnyama wangu na safari yangu niondoke. Kwa hiyo akaandaliwa kila kitu chake, akatoka na mnyama wake peke yake, akamdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ameshafika Tabuk. Ala kulli hal, alimdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam, aina adrakahu la astadhkiruhu al'an, la astahdhiruhu al'an, la atadhakkaruhu al'an wala astahdhiruhu. Abu Khaythama akawa ametoka katika wale waliotakhallaf. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia dua, wakabaki wale watatu, habari zao tutazisoma leo kwa mukhtasar. Wakabaki wengine ambao ni takriban watu 82, na wengi wao watokana na kabila la Ghifar katika Ansari wa Madina. Inasemekana kwamba walikuwa hao na wengine katika jamaa katika wanafiki wakiongozwa na Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuko njiani, akafika mahali akasimama, akamuuliza Abu Rahl Kulthum ibn Husayn al-Ghifari. Abu Rahl Kulthum ibn Husayn al-Ghifari akamuuliza kuhusiana watu wa kabila la Ghifari na kabila la Aslam, wako wapi jamaa zako wale waliotakhallaf, wakina nani na nani? Akatajiwa kuna fulani, kuna fulani, kuna fulani, kuna fulani. Akatajiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wote ambao hawakutoka kwenda katika safari ile, na kutokana na wingi wa watu kuna watu walijificha wakidhani ya kwamba hawatajulikana, kwa sababu kutokana na watu walivyoitika kwa wingi kutoka sehemu mbalimbali. Qur'ani imelieleza jambo hili katika surati At-Tauba, ukisoma kutoka aya ya 73 mpaka 99, alafu tena baada ya hapo tena ikaendelea mpaka takriban aya za mwisho za suratu At-Tauba, utaona tukio hili linaelezwa. Lakini miongoni mwa aya zilizokuja, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea, asema fariha al-mukhallafun bimaq'adihim خلاف رسول الله والفراه وليه وليه بكنيوما كليبك أقواه نيوما يمتوم صلى الله عليه وسلم وسيند فتال وكارهوا أن يجاهدوا في سبيل أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله نوكتكيا وكتكيا وبيجانك ومنزاو ونفسزاو وبيجاني ديني الله وقالوا لا تنفروا في الحر na wakasema msitoke katika joto, yani katika wakati wa joto. Qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun, waambie moto wa jahannam una joto zaidi law wangelikuwa wanafahamu. Falyadhaku qalilan waliyabku kathira, basi na wacheke sana, wacheke kidogo huko motoni, wataambiwa hivyo. Falyadhaku qalilan, basi hapa duniani wacheke tu kidogo, kwa sababu maisha ya dunia ni mafupi. Waliyabku kathiran, lakini na walie sana, huko motoni watakwenda kulia sana. Jazaan bima kanu yaksibun, hali ya kuwa ni malipo kwa yale ambayo walikuwa wanayatenda. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala pia anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anampa msimamo, fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhu, akikurejesha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kundi miongoni mwa hao, fastadhanuka lilkhuruj, wakakuomba idhini ya kutoka na wewe tena, faqul lan takhruju ma'iya abada, waambie hamtatoka pamoja na mimi milele, walan tuqatilu ma'iya aduwa, na wala hamtapigana tena pamoja na mimi na adui yoyote, innakum radhitum bilqu'udi awwala marra, kwa sababu nyinyi mliridhia kukaa mara ya kwanza, faq'udhu ma'al khalifin, basi endeleeni kukaa pamoja na wale waliobaki nyuma. Huu ndio msimamo anaambiwa mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya almutakhallifin. Fa in raja'aka Allah, ikiwa Allah atakurejesha wewe, ila ta'ifatin minhum, kwenye kundi miongoni mwao, fastadhanuka lilkhuruj, wakakuomba wewe idhini ya kutoka kwamba waende wapigane tena na wewe katika vita, faqul lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya aduwa, waambie msitoke pamoja, hamtatoka pamoja na mimi abadan, na wala hamtapigana tena na mimi na adui yoyote. Limadha? Innakum raditum bilqu'udi awwala marra, kwa sababu nyinyi mliridhia kubaki nyuma, kukaa mara ya kwanza, faq'udu ma'al khalifin, basi endeleeni kukaa pamoja na wale wenye kukhalifu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama alipokuwa katika msafara wake, yani baada ya safari ndefu, Mtume sallallahu alayhi wa sallama akafika katika eneo la Tabuk, na alipofika pale, kwa kuwa wale aliowakusudia hakuwakuta, akamtuma Khalid ibn al-Walid kwenda sehemu inaitwa Daumatul Jandal. Riwaya ya Urwa ibn al-Zubayr ambaye ni mursal inaeleza kwamba alikuwa pamoja na yeye watu 420 waliopanda farasi, na baadhi ya wafalme walijitokeza wakati ule, wakienda mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuma wajumbe wao, na mambo mbalimbali yajitokeza wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuko Tabuk. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa pale Tabuk siku 20, alikaa Tabuk siku 20. Hapakuwa na mji wa aina yoyote, hapakuwa na chochote pale, palikuwa ni mahali pakavu tu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani watu waliposhangaa, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tafika wakati watakuja kujenga watu hapa, patakuwa na mashamba, patakuwa na mji. Na kweli pamekuwa namna hiyo kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wakati iko Tabuk, ikawa anapunguza swala na kuzikusanya swala za rakaa 4, alizisali rakaa 2 2, swali ya dhuhuri na asri, maghribi na isha, kwa muda wa siku zote alipokuwa pale Tabuk. Wakati anarudi njiani, wakapita sehemu ya Al-Hijri. Hijri ni mji walikuwa wakiishi watu wa Thamud. Hijri ni diyaru Thamud, au pia panaitwa Madainu Salih, mji wa Nabiullahi Salih na watu wake, na ndio wale wanaitwa ashabu al-Hijr. Walaqad kadhaba ashabu al-Hijr al-mursalin, Allah alipozungumza katika suratu al-Hijr, walaqad kadhaba ashabu al-Hijr al-mursalin, kwa hakika wamekadhibisha watu wa Hijri kuwakadhibisha mitume, kwa sababu walimkadhibisha Thamud, na ukimkadhibisha mtume mmoja ndio umewakadhibisha mitume wote. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin, na tukawapa wao aya zetu wakawa ni wenye kuzipuuza. Wakanu yanhituna min aljibali buyutan aminin, kwenye Qur'an, na walikuwa wanachonga katika majabali nyumba hali ya kuwa ni wenye amani, katika amani kabisa, nyumba zao walikuwa wanazichonga katika majabali, ni watu walikuwa wamepewa nguvu, wana miili mikubwa na wanatengeneza nyumba zao na kuzinakishi vizuri katika mawe. Wakanu yanhituna min aljibali buyutan aminin, na walikuwa wanatengeneza, wanachonga, nahti ni kuchonga hivi, wanachonga katika majabali nyumba, wanafanya hivyo wakiwa katika hali ya amani. Fa akhadhatuhum as-sayhatu musbihin, ukawachukua wao, ukawaadhibu wao ukelele, hali ya kuni yenye kupambaukiwa asubuhi, ulipigwa ukelele mmoja tu ndio uliowaua wao. Kwa hiyo walipofika pale katika diari Thamud au pale Hijri, mahali ambapo wameadhibiwa watu wa Thamud, watu wengi kama walivyo kawaida ya watu wengine wakataka kuingia katika mji ule kwenda kuangalia, na ni mji mpaka leo uko hivyo hivyo, uko al-mamlakatu al-arabiyyah as-saudiyyah, njiani kuelekea Tabuk. Kwa hiyo watu wakawa wanataka kuingia kwenda kuangalia huko. Fanahahum ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawakataza. Na haya pia katika al-khulasa nadhani pia imetajwa. Wallahu a'lam, lakini katika asli yake imetajwa habari katika Nurul Yaqin, katika kitabu kile cha asli, kwa sababu hiki ni mukhtasar wa kitabu Nurul Yaqin fi sirati al-mursalin. Kwa ameyataja maelezo haya kwamba Mtume sala salama akawakataza wasiingie hapo, la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum, msiingie katika masakin na makazi ya watu ambao wamezidhulumu nafsi zao. Ayusibakum ma asabahum illa an takunu baki, isije yakawapata nyinyi yale yaliyowapata wao, lakini mkiwa ni wenye kulia, mweza kupita mtu huku mnalia kwa hali ambayo, kwa dhikra yake, kwa kumbukumbu iliyotokea wenzenu. Ndio maana Mtume sala salama pia alipofika ile wadi Muhasir ikawa akaenda mbio, na ni wadi kwa baina ya Muzdalifa na Mina. Katika haji kuna sehemu itwa al-Mughammas au wadi al-Muhassir, baina ya Muzdalifa na Mina, mahali walipoangamizwa ashabu al-fil. Allah subhanahu wa ta'ala alipowapelekea tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul, mahali walipopigwa wale ashabu al-fil, watu wenye ndovu wao, mwenye tembo wao, wakapigwa pale kwa mawe ya udongo mkavu, yakawafanya kama vile majani yaliyoliwa na wadudu, wakawa na matundu matundu hivi. Jiwe limetoka huko nilikotoka, hili la fulani, kwa litakwenda kupigwa kwa fulani, ndege yule anampiga fulani. Hiyo ni adhabu ya jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala. Sikurusha mabomu kwa wapiga waliokuwemo na wasiokuwemo. La, wewe ndege wewe, nenda kampige fulani bini fulani na mawe yako hayo. Kwa nakwenda anamtandika yule, likimpata lile jiwe anatoboka matundu matundu. Kwa hivi ndivyo walivyofanywa watu wa Alfil, watu wa Abraha. Sasa watu wakipita pale wanatakiwa wapite kwa haraka, sio tena kushangaa shangaa na selfie, sio na kamera zao na watu na simu zao, na kuna kwamba hapa sasa ni kumuhasi, hakuna mambo hayo. Ndio watu wa sasa walivyo, kila mahali atakapiga picha tu aonyeshe kwamba niko mahali fulani. Sasa walipofika Madain Saleh au pale kwa ashabu al-Hijri, watu wakataka kuingia, na mpaka sasa kuna watu wataka kwenda kufanya tours kule, yani wataka kwenda kufanya utalii, nifanya wao ni watalii tours, waende pale wakatalii wakaangalie. Haifai kuingia, la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum ay yusibakum ma asabahum, msiingie katika makazi ya watu ambao walizidhulumu nafsi zao, yasije yakawapateni nyinyi yale yaliyowapata wao, illa antakunu bakin. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakataza masahaba zake wasiingie mahali hapo, na wala wasinywe maji yaliyopo kwenye kisima kile, wala wasionyeshe wanyama wao, wala wasilishe wanyama wao pale, wapite haraka. Tayib, kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba zake wakapita pale. Kadhalika katika jambo hili la Tabuk, watu walipokuwa wakirudi njiani, wakirudi Madina, watu walikuwa katika uchovu na wanyama pia walichoka sana, ikawa safari imepunguza ile kasi yake, wanyama wamechoka. Watu wakamshtakia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaombea dua wale wanyama wote, akaomba dua, wanyama wakapata nguvu, safari ikarudi zake mpaka Madina. Lakini pia kuna baadhi ya wanafiki walipanga njama za kutaka kumdhuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akafahamishwa hilo na hawakuweza kumdhuru Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wakati wa kurudi alipokaribia Madina, kama inavyoeleza sahihi al-Bukhari, kwamba walijitokeza watoto wa Madina wakampokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutokea upande wa thaniyatul wadaa. Hili limethibiti katika sahihi al-Bukhari. Ama ya hijra ile haijathibiti, kwa sababu upande wa Quba hakuna thaniyatul wadaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi Madina akafikizia msikitini akaswali rakaa mbili, kisha akakaa kwa ajili ya kuwasikiliza watu. Ndipo wakaja wanafiki waliobaki nyuma ambao hawakwenda vitani, wakaenda wakatoa nyudhuru zao pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali dhahiri yao na akaegemeza usiri wao na undani wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akamwombea dua. Lakini hilo halikuwasaidia kitu. Lakini hilo halikuwasaidia kitu kwa sababu hukumu ilitoka baada ya hapo, kama tutakavyoona na wengine tutasoma kwenye kitabu, maneno makali na hukumu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya wale ambao wamesema uongo na hawakwenda vitani bila ya sababu yoyote. Ndipo pale wakaja wale masahaba watatu sasa: Malik, Kabi bin Malik, Murara ibn Rabi' al-Amri, na Hilal ibn Umayyata al-Waqifi. Wao wakasema ukweli, hawakutaka kuchanganya dhambi mbili kwa wakati mmoja, dhambi ya kutokwenda pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam huko Tabuk na dhambi ya kusema uongo. Na Kabi bin Malik asema, mimi kwa najua kama nikisema uongo leo, basi kesho au utateremka wahi kunifedhesha, kwa nini niseme uongo? Kwa hiyo nikaamua niwe mkweli. Kwa hiyo akasema ukweli. Baada ya hapo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha kwamba hawa masahaba watatu watengwe, watu wasiseme nao, wasiwasalimie, na wao wakisalimia wasiitikiwe, na wasifanye nao muamala wote. Jambo hili likawa zito, na kila siku zinavyozidi kwenda ikawa jambo la wazito zaidi. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha wake zao warudi makwao, waondoke kwa waume zao. Kuna wake nao wakaondoka wakaenda kwao, isipokuwa mke wake Hilal ibn Umayya, usijisahau, kwa sababu ya utu uzima. Hilal ibn Umayya akaenda kaomba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au mkewe alikwenda kuomba, mkewe wake alikwenda kuomba, Rasulullah, Hilal amekuwa ni mtu mzima, hawezi kujihudumia, lazima awe na mtu, kwa hiyo niruhusu nikae naye. Hilo likaruhusiwa. Lakini hawa mabwana ikawa hawasemeshwi na yoyote. Pale ikatokea mtihani mwingine kwa Kaabi bin Malik. Mfalme wa Ghasasila akaandika barua kwa Kaabi bin Malik kwamba, sisi tumepata habari anna sahibaka kad jafak, kwamba jamaa yako wamekutenga, falhaq bina nuwasak, njoo kwetu tukupe muwasati, sisi tukuliwaze, ardhi kwa nini iwe dhiki kwako wewe na sisi tutakupokea vizuri, njoo. Lao angelikuwa ni munafiki, angetafuta mnyama wake akatoa akenda zake kwa mfalme huko, lakini akaona huu ni mtihani, akenda kwenye tanuri, fashjaraha, akaichoma risala ile barua ile, akaitia kwenye moto. Ala kulli hali, zikapita siku takriban 50 na ziada kidogo, ndipo zikateremka aya za kuwatakasa wale. Laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uuhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim. Wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله سبحانه وتعالى ليؤكترمش آيه يقوى سميه هاو يكون بشارة وإسلام والفراه أكتوك أمتو akapiga ukelele akaenda kwa Ka'b ibn Malik kwenda kumpa bishara kwamba abshir bi taubati llahi alayk, furahi kwa tauba ya Allah kwa wewe. Alikuwa na nguo yake ilikuwa amevaa amejifunika juu, akaivua akamvisha yule yale, akamtuza akamtunza yule, akampa yule alimpa bishara, na yeye akatoka mbio akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akampa bishara hiyo, akamwambia bishara hii yatoka kwako ya Rasulullah, au imeteremka aya moja, akamwambia kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasujudi pale kwa shukrani. Ala kulli hali, ni tukio ambalo limeleta mafunzo makubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala akawa amewataja hivyo, akasema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, enyi ambao wameamini basi muogopeni Allah na muwe pamoja na wenye kusema ukweli. Hawa jamaa wamesema ukweli na walikuwa waweza, kwa sababu Ka'b alikuwa ni mtu mshairi, anaweza kutengeneza maneno. Akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkubalia, akamwambia dua, kadhi ikaisha. Lakini imani yake ya kweli ndio iliyomzuia kusema uongo, akaamua aseme ukweli pamoja na wenzake. Watu walimlaumu, kuna baadhi ya watu katika ambao wana maradhi katika nafsi zao, kwa nini usiseme hivi, wenzako wamesema hivi, basi kadhia imeisha. Kila akaona la. Katika ahkamu zilizopatikana kule, katika mambo ya hukumu yaliyopatikana kisheria kule Tabuk, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alichelewa salatul fajri, akakuta swala ishakimiwa. Imamu alipita pale ilikuwa ni Abdurrahman bin Auf, akaswali nyuma ya Abdurrahman ibn Auf. Mtume sala salam alipofika pale, Abdurrahman ibn Auf alipojua radhiallahu anhu kwamba Mtume sala salam amefika, akataka kurudi nyuma. Mtume sala salam akamwishiria kwamba endelea. Kwa hiyo hili linaonyesha ya kwamba yadullu ala jawazi imamati lfaa almafdhuli ala lfadhil, yafaa au kujuzu kuongoza sala ya mtu ambaye ni almafdhul, yani aliyezidiwa kwa fadhila, kumuongoza yule ambaye ni alfadhil au alafdal, mtu bora zaidi. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na Muadh bin Jabal. Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza wakati wako njiani kuhusiana na amal, anamwambia dullani ala amalin yudkhiluni aljanna wa yubaiduni min annari au ani annari, nifahamishe juu ya amali ambayo itaniweka mbali mimi na moto na itaniingiza katika janna, amali itakaniingiza katika pepo na amali ambayo itaniweka mbali na moto. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akamtajia kwamba rasu hadha al-amr shahadatu an la ilaha illa Allah, kadhalika akamuulizia qiwamuhu ni as-salah na az-zakah نذير وتسنامه للجهاد في سبيل الله, الحديث مشهور عندكم ومعروف عندكم, حديث نفهميك كوين كم فهميشة كوين ديامبو هيلي لليفو دو كتو شاكي نشهادة نوتيو مغونغو واكي الصلاة نذير وتسنامه الجهاد. كذلك Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusanya swala katika safari yake yote hii ya Tabuk, na pale alipofika Tabuk alipokaa siku 20 vile vile ikawa anafanya jam'i, bali alikuwa anafanya kasri akizipunguza swala za rakaa 4. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya harz alifanya at-takhmin au at-takharrus al-hazm, kukadiria. Kwa sababu hili nalo pia lipo katika hukumu ya kisheria, mtu anaweza kukadiria mazao bali yuko katika miti yake, kama vile miti, kama vile tende akazikadiria, asema hizi zitatoka hapa kilo kadhaa. Kuna hali hiyo kwa wale ambao wanatakiwa watoe zaka au watu wana, kuna hukumu mbalimbali za kisheria, wana mazao yao, kuna watu maalumu watathmini, wanapita wanafanya tathmini ya mazao kwamba mazao haya ni kiasi fulani watakiwa watoe hiki. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam hilo alilifanya, ambayo linafahamisha juu ya sheria ya al-kharz, kwamba ni jambo liko katika sheria. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama pia aliwahi kuletewa maji yakiwa yako ndani ya kiriba kilichotengenezwa kwa ngozi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha kwamba pamoja na kwamba ni ngozi, hata kama ni ngozi ya mfu, lakini tuhuruha dibaghuha, yani kutoharika kwake ni kuambuliwa kwake, yani kutiwa rangi kwake, au dibaghuha tuhuruha, katika hadithi imekuja ayuma ihabin qadubi faqad tahur, ayuma ihabin dubi faqad tahur. Ngozi yoyote ambayo imefanywa dibagh basi itakuwa imetoharika. Kadhalika kuna baadhi ya watu walikurifishana njiani, kuna mmoja akamng'ata mwenzake. Alipomng'ata mwenzake yule akavuta mkono akamng'oa meno. Ilipokuja mashtaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, vipi kisasi? Akasema hapo hakuna kisasi. Ahdara thaniyata rajulin adha yada rajulin akhar, aliipitisha bure. Tayib, haya ni katika matukio ambayo yalitokea, na mingine siyakumbuki kwa bidhabt, lakini tutakuja kuangalia. Pia kuna mahali walifika, nakumbuka ni katika tukio hili hili, palivuma upepo mkali sana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaamrisha watu wote wakae chini, lakini tutaliangalia kwanza tukio hilo katika mara nyingine insha Allah tukumbuka. Sasa hivi turudi kwenye kitabu. Sasa الدرس الثامن والثلاثون لما تخلف المنافقين كباك نيوم ونافق لما تأهب الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج أليبو جياندا تأهب يتأهب تأهب إن معنى استعد يستعد استعدادا أخذ الأهبة العدة ويتأهب كما أمدينا. ولما تأهب الرسول صلى الله عليه وسلم للخروج لبدينا متوم صلى الله عليه وسلم كواجل يكتوك قال قوم من المنافقين وكسيم واتكتك ونافقي لبعضهم كوانبيا بعضيا وكوانبيا منزاو لا تخرجوا في الحر مسيتوكي كتك وكاتي وديوتو. فأنزل الله فيهم أكترمش الله قواه أو كهسواه وقالوا لا تنفروا في الحر وكسيما مسيتوكي كتك وكاتي وجوتو قل نار جهنم أشد حرا وأنبي موت وجهنم نويني جوتوكا لزيدي لو كانوا يفقهون لو وانغلقوا ونجوا. فتخلف عبد الله ابن أبي مع كثير من المنافقين أكبك نيوما عبد الله ابن أبي فمجن وينك كتك ونافق. فتخلف أكبك نيوما يعني جلس خلف أو بقي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم أكبك نيوما لما تخلف أكبك نيوما عبد الله ابن أبي pamoja na wengi katika wanafiki. Nazala fihim, ikashuka kwa wao, aya kashuka waqa'ada alladhina kadhabu kadhabu Allah wa rasula, na wakabaki nyuma wale ambao wamemkadhibisha Allah na mtume wake. Wajaa almu'adhdhiruna min al-a'rab liyudhana lahum, imekuja hivyo aya, wamekuja wale waliotoa nyudhuru katika mabedui ili uwape wao idhni. Waqa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu, na wakakaa wale ambao wamemkadhibisha kadhabu, wamesema urongo, wamesema uongo kwa Allah na mtume wake, si kukadhibisha, kwa sababu kadhaba ndio kukadhibisha, na kadhaba amesema uongo. Kadhabu Allah wa rasulahu, wamesema uongo kwa Allah na mtume wake. Sayusibu alladhina kafaru minhum adhabun alim, itawapata wale ambao wamekufuru miongoni mwao adhabu kali. Wastadhana ar-rasul sallallahu alayhi wasallam al-mu'adhdhiruna min al-a'rab, wakamuomba idhni mtume sallallahu alayhi wasallam wale waliotoa nyudhuru katika mabedui. Wa ba'dhu al-munafiqina, na ba'dhi ya wanafiqi. Fawabbakha Allahu al-munafiqina biqawlihi, akawa sema vibaya Allah wanafiki kwa kauli yake. Allah subhanahu wa ta'ala akawaeleza wanafiki aliposema, lau kana aradhan qariba, lau ingelikuwa ni aradhi ya karibu, yani inakusudiwa kwanza imeanza imfiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, tokeni hali ya kuwa katika hali ya wepesi, na tokeni na hali ya kuwa katika hali ya uzito, na mpigane jihadi katika sabilillah, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tokeni katika hali kama hiyo, katika hali zote hizo mbili nyinyi tokeni. Dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun, na hilo ndilo bora kwenu nyinyi lau mngelikuwa mnajua. Ndio akaja, lau kana aradhan qariban, lau ingelikuwa ni faida au ni manfaa ya karibu. Ni arad hapa ina maana ya faida au manfaa, kitu cha manfaa ya karibu, unaweza kukichukua tu mara moja. Wa safaran qasidan, na safari fupi. Lau kana aradhan qariban, lau ingelikuwa ni manfaa ya karibu. Wa safaran qasidan, na safari fupi. Lattaba'uka, wangelikufuata hao. Lau kama mwambie mwende hapo tu mara moja kilomita 10-15 kuna manfaa fulani, basi wangetoka, wala wasingesema hivyo, na wasingetoa udhuru. Au safari fupi na kuna manfaa ndani yake. Lattaba'uka, wangekufuata wao. Walakin ba'udat alayhim shuqqa, lakini yamekuwa mbali juu yao mashaka. Safari imekuwa mbali, safari imekuwa ndefu. Wasayahlifuna billahi, na watamwapia Allah. Law istata'na la kharajna ma'akum, hicho ndio kiapo chao, lau tungeliweza tungelitoka pamoja na nyinyi. Yuhulikuna anfusahum, wanaziangamiza nafsi zao kwa viapo vya uongo. Wallahu ya'lam innahum lakadhibun, wallahu ya'lamu innahum lakadhibun, na Allah anajua zaidi kwamba wao ni waongo. Afa Allahu anka lima adhinta lahum, mpaka mwisho azikaendelea. Kwa jambo lao hilo ni kama limefedheshwa hivi. Waqad ataba Allahu ala rasuli sallallahu alayhi wa sallam fil idhni lahum, la alimlaumu Allah mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kuwapa wao idhni, biqaulihi kwa kauli yake, afa Allahu anka, amekusamehe wewe Allah, lima adhinta lahum, kwa nini umewapa idhni wao? Ingekuwa lima adhinta lahum, kwa vile ulivyowapa idhni wao. Lakini lima adhinta lahum, hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama alkadhibin, mpaka wakubainikie wewe wale waliosema kweli na wakubainikie wewe waongo. Kisha kaendelea, sa'adhinuka alladhina يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله، أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، hawata kuomba idhini wewe, wale ambao wameamini kumwamini Allah na siku ya mwisho, kupigana jihadi kwa mali zao na nafsi zao. Wallahu alimun bil muttaqin, na Allah ndiye anayejua zaidi wenye kumcha yeye Allah. Yani wale ambao wana imani ya kule hawezi kuja kuomba ruhusa kwamba wasiende vitani. Innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, hakika hapana vingine wanaokuomba ruhusa wewe, wanaokuomba idhini wewe wasiende vitani, ni wale ambao hawamuamini Allah wala hawaamini siku ya mwisho. Wartabat qulubuhum, na zimepata shaka nafsi zao. Fahum fi raibihim yataraddadun, basi wao katika shaka yao wanahangaika, wanatangatanga, wanakwenda huku na huku. Thumma kadhabahum Allah fi udhrihim, kisha akawakadhibisha wao Allah subhanahu wa ta'ala katika kutoa kwa udhuru. Biqaulihi, kwa kauli yake aliposema, walau aradu lkhuruja la a'addu lahu udda, lau wangelitaka kutoka wangeandaa kwa ajili yake andao, wangefanya maandalizi. Lau hasa wangekuwa wanania kwamba wende vitani hawa, wangejiandaa mapema, kwa sababu jambo limetajwa mapema. Walakin kariha Allahum bi'athahum, lakini amechukia Allah, hakutaka Allah kutoka kwao. Fathabatahum, akawakalisha, wakawatia wao uvivu. Fathabatahum, akawatia wao uvivu na woga. Waqila qu'udu ma'a al-qa'idin, na wakaambiwa kaeni mbaki pamoja na wenye kukaa. Sasa ili Waislamu sema walikai la ya'sa al-muslimun, na ili wasikate tamaa Waislamu, ala qu'udi al-munafiqin, juu ya kubaki, juu ya kukaa wanafiki. Yaani kuona kwamba wanafiki wamebaki, sasa Waislamu ili wasikate tamaa, wakaona mbona wenzetu wamebaki, sisi twaenda. Allah akatirimsha aya akasema hivi, qala ta'ala, akasema Allah aliyekuwa mtukuka, law kharaju fikum, lau wangelitoka kwenu nyinyi, wakawa wameshirikiana na nyinyi kwenye kutoka, lau kharaju fikum, lau wangelitoka kwenu nyinyi, ma zadukum illa khabala. Hapa meliza khabala kwa maana ya fasadi, wasingelizidisha kwenu nyinyi isipokuwa uharibifu. Yani wangetoka pamoja na nyinyi, jambo wangeliharibu zaidi, afadhali wabaki. Ndio maana lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala, lau wangelitoka pamoja na nyinyi wasingewazidishieni isipokuwa uharibifu. Wala awdau khilalakum alfitna, khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum sammauna lahum. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na wangelikwenda haraka baina yenu kwa kufanya fitna, wangelifanya kwenda haraka baina yenu wakiwa wanataka kutia fitna, yani kufanya namima na kukorofisha baina yenu. Wangekuwepo mmetoka nao safarini, kuna mambo mengi yangeharibika, kwa sababu hawa ni watu wa kuharibu mambo. Kwa hiyo wangefanya uchochezi, mara wao wamepigana, mara hivi, mara hivi, yani wangeharibu mambo. Kwa hiyo lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala, lau wangelitoka pamoja na nyinyi, basi wasingezidisha isipokuwa uharibifu, ufisadi. Wala awdau khilalakum yabghunakum alfitna, na wangelikwenda haraka baina yenu ikawa wanataka kufanya fitna. Hapo katika taarifi chini hapo, namba ngapi? Namba 4, anasema wala awdau wala khilala asra'u bainakum binnamimati walhazima, wangelikwenda haraka baina yenu kwa kufanya namima, kutia fitna na kufanya kushindwa, kutia ile roho ya kushindwa, kwamba wavunja watu kimaana, kuvunja maanawia za watu. Na unachokitaka kwenu nyinyi ni kufanya fitna. Wafikum, na kuna katika nyinyi, sammauna lahum, wenye kusikia, ani wasikilizaji wao, na miongoni mwenu wapo wanaowasikiliza wao. Sammauna lahum, wenye kusikiliza wao. Kuna watu katika hao wanafiki, kwa namna walivyopewa ulimi wa kuzungumza, ukiwatazama ni watu wazuri, watu wacheshi, watu kadha, kama inavyoeleza Qur'ani wasifu wao ulivyo, wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma liquli, ukiwatazama wao miili yao inakupendezesha, ni watu wazuri, watu wa kimaana, ukiwatazama na wakizungumza utazisikiliza kauli zao. Sio kaambiwa kwamba wanafiki wana vijitu vyovyo vibaya vibaya hivi viko, la, wengine ni watu wana heshima zao katika jamii, katika mtama, ni watu wa kusikilizwa, watu wa maana. Huwezi kumrudisha kauli yake kirahisi rahisi, na una ufasaha wa kuzungumza kidi mnafiki. Sasa lau wangelitoka watu hao wakawa pamoja na nyinyi, basi wangefanya ufisadi, na wangekuwa wanatia fitna baina yenu, wanakitafuta ni uharibifu na fitna. Wa fikum sama'una lahum, na kuna katika nyinyi wenye kuwasikiliza wao, unasikia kauli zao. Kisha akaendelea Allah subhanahu wa ta'ala asema, wallahu alimun bidh-dhalimin, na Allah ndiye anayewajua zaidi madhalim. Laqad ibtaghaw al-fitnata min qabl wa qallabu laka al-umura hatta jaa al-haq wa dhahara amru Allahi wa hum karihun. Anasema kwa hakika walitaka kutifanya fitna kabla ya hapo, na wakageuza kwa kuwewe mambo mpaka ilipokuja haki na ikadhihiri amri ya Allah, na hali ya kuwa wao ni wenye kuchukia. Kwa hiyo haya ni mambo au hizi aya zimekuja katika kuwafedhesha wanafiki. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. نقول katika wao pia vile vile waliosema ya Rasulullah nipe idhini mimi siende vitani ili usije ukanifitini wala usinitie katika fitna, nipe idhini mimi, niruhusu ya Rasulullah nibaki huko, kuna mtihani. Yuko sahaba mmoja alikuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, ya Rasulullah, mimi siwezi kuvumilia kuwaona wanawake wa Bani al-Asfar, wanawake wa kizungu, mimi siwezi ya Rasulullah, nipe ruhusa nibaki. Kumbe atakubaki tu wazungu bwana, mimi siwezi, ya Rasulullah, mimi siwezi kwenda bwana, ya Rasulullah. Mtihani ajifanya taqi. Wa minhum man yaqulu dhalli wa la taftinni, na kuna katika wao waliosema nipe ruhusa mimi usinifitini ya Rasulullah kwa wanawake wa Bani al-Asfar. Allah asema ala fi fitnati saqatu, kwa hakika katika fitna wametumbukia wao. Tayari washatumbukia kwenye fitna. Fitna gani ambayo wao hawaitaki? Wenyewe wako ndani ya hiyo fitna. Ala fi fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, na hakika jahannam ni yenye kuwazunguka makafiri. Haya, wakati bado tuko nao kidogo, ad-darsu at-tasi'u wa 30, darasa ya 39, ruju'u ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam ila al-madina, kurejea mtume sallallahu alayhi wa sallam Madina. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بتبوك أياما, alifanya ukazi, alikaa mtume صلى الله عليه وسلم huko Tabuk masiku mengi, tumesema kama tulivyosema siku 20. جاءه في أثنائها يوحنا صاحب أيلة, alikuja wakati alimjia yeye katika kipindi hicho katikati yake, yani katika masiku yale, mtu mmoja kiitwa Yohana ambaye ndiye mkuu wa mji wa Aila. Wa ma'ahu ahlu Jarbaa, akiwa pamoja na yeye watu wa sehemu ya Jarbaa. Hapa ametaja Aila ni Madina tu baina ya Sham na Hijaz, ni mji ulioko baina ya Sham na Hijaz unaitwa Aila. Kwa hiyo hizi ni wufud zilikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wakati huko Tabuk. Wufud Aila, أين المدينة العقبة اليوم يتوى العقبة اليوم الكوجة يوحنا صاحب أيلة أكوى ميامتانا واتوى جرباء كشا كسيما وأهل أذرح واتوى أذرح من يتوى أذرح سيما الجرباء جربان أذرح يجي بذيلي بقوة مشاريك ما أردن مشاريك ما أردن أردن وات Jordan. Kwa hiyo hao pia wakaja wa ahlu Mina, wa ahlu Mina, na watu wa sehemu za Mina. Fasalahuhu ala i'ta'i aljizya, akawafanya suluhu, akawapa suluhu wao juu ya kutoa jizya, kwamba walipe jizya, hatta yu'tu aljizya an yadin wa hum saghirun, mpaka watoe jizya mkono kwa mkono, na hali ya kuwa wao ni madhalili. Kwa hiyo wakawa wamekubali kutoa jizya, fa a'tahum al-aman, akawapa wao amani. Thumma istashara ashabahu fi sayri ila ma huwa ab'ad min Tabuk, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akawataka ushauri masahaba zake kwenda sehemu iliyo mbali zaidi ya hapo Tabuk. Ila ma huwa ab'ad min Tabuk, kwenda kwenye ile sehemu ambayo iko mbali zaidi ya Tabuk, yani aende katika miji ya Sham. Umar radhiallahu anhu alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa anasema faqala lahu Umar, akamwambia yeye Umar, yani Umar akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, in kunta umirta bisairi fasir, ukiwa umeamrishwa kwenda basi nenda. Usitushauri ya Rasulullah, kama ni amri imekuja basi twende tu. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema Mtume alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wa alihi wasallam, law kuntu umirtu bisairi lam astashir, lau ningelikuwa nimeamrishwa kwenda nisingeomba ushauri. Lau ningelikuwa nimeamrishwa kwenda nisingeomba ushauri, kwa sababu ni amri tayari imekuja, ningekwenda tu, hakuna ushauri hapo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema Umar, ya Rasulullah, inna lirumi jumu'an kathira, warumi wana mkusanyiko mkubwa. Namba hapo chini namba 4. Thumma amara birruju'i ila al-Madina, kisha akaamrisha watu kurudi Madina. Lakini namba 4 sema faqala lahu Umar, akamwambia yeye Umar, yani Umar akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ya Rasulullah, inna bis-Shami jumu'an min ar-Rumi kathiratan, hakika huko Shamu kuna mkusanyiko mkubwa wa Rumi. Walaysa biha ahadun min ahli al-islami wa qad danawna, na hakuna huko yoyote katika watu wa Uislamu, na hakika tumekuhubia. Fa afza'ahum dunubuka, basi kumewafedhesha, kumewatia fadhaa wao, kumewafadhaisha, yani kumewaogopesha. Fa afza'ahum wa qad afza'ahum dunubuka, na hakika kumewatia fadhaa wao kuliko kurudia kwako. Falau rajana fi hadhihi sana hatta nara, basi lau tungerejea mwaka huu mpaka tuone, ili tuone kutakuwa kitu gani. Au yuhdithu Allahu amra, au alete Allah kwa upya kitu, azushe Allah kitu. Fatabia alayhi salatu wassalam mashwiratahu wa raja, akafuata Mtume sallallahu alayhi wasallam ushauri wake na akarudi. Amara bil kufuli sallallahu alayhi wasallam, akawaamrisha watu warudi. Yani maadamu mpaka hapa tulipofika, na wao wamepata hofu, wana kihoro huko waliko, na wao si kidogo, wako wengi. Maadamu tushawatia hofu, tusiende sisi, turudi tuangalie jambo lao watafanyaje. Huu ni ushauri wa Umar radhiallahu ta'ala anhu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaukubali ushauri huu. Na walamma qaruba min al-Madina ja'ahu jama'atun min al-munafiqin, walipokurubia Madina walimjia yeye kundi katika wanafiki, talibina minhu an yusalli lahum fi masjid dhirar, wa hal yakuni, wenye kutaka kwake yeye kuswali kwa wao au kuswali kuwasalisha wao katika masjid dhirar. Kwa hiyo swala masjid dhirar ilikuwa ni baada ya kurudi kutoka Tabuk. Sasa hapa anasema fasalahum an sababi binaihi, tutasoma namba 5 huko chini. Akawauliza wao sababu ya kujenga kwake huo msikiti. Fahalafu billahi, wakaapa kwa jina la Allah, wallahi wa billahi, in aradna illa alhusna, hatukusudia isipokuwa wema. Idadi ya msikiti iko iwe mingi, pale kule watu na banana, kwa msikiti mwingine vizuri ungekuweko. ukataja sababu, mfano kama sababu kama hizi. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun, na Allah anashuhudia ya kwamba wao ni waongo. Faamara alayhi salatu wassalam, anatumia sana alayhi salatu wassalam, na wangesema taja sala ile kamili ngo ni bora, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faamara sallallahu alayhi wa alihi wasallam ashabahu bihadmihi fafa'alu, akawaamrisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na sahaba zake wauvunje, na wakafanya hivyo. Nendeni kauvunje msikiti ule. Akwambia sasa ule si msikiti, la, kavunjeni msikiti ule, Masjidu Dhirar. Sasa namba tano hapa anasema Masjidu Dhirar huwa alladhi assasahu jama'atun min almunafiqin mu'aradatan limasjid Quba. Masjidu Dhirar ni ule ambao wameuasisi, wameujenga, wameuasisi kundi katika wanafiki kwa ajili ya kufanya upinzani kwenye msikiti wa Quba, kwa ajili ya kuweka upinzani na Masjidi Quba. Liyufarriqu jama'ata almuslimin, ili wapate kufarikisha kundi la Waislamu au jamaa ya Waislamu. Misdaqu dhalik qawluhu ta'ala, na usadikisho wa hilo ni kauli yake ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, walladhina attakhadhu masjidan dhirara, na wale waliofanya ni waliojenga msikiti, Masjidi Dhirar ni msikiti wa madhara, msikiti ulio na madhara. Wa kufran an masjidan dhiraran, kwa ajili ya kutia madhara. Walladhina attakhadhu masjidan, na wale ambao wameutengeneza, wameujenga msikiti, dhiraran wenye madhara, wa kufran, au itakuwa ni hali ya wale waliofanya, itakuwa dhiraran kwa ajili ya kutia madhara hao watu, wa kufran kwa ajili ya kufuru, wa tafriqan na kwa ajili ya kufarikisha, baina almu'minin, baina ya waislamu, baina ya waumini, wa irsadan, na hali ya kuwa ni lindo, kufanya lindo, mahali pa kulindia, liman haraba Allah wa rasula, kwa ajili ya wale wenye kupiga kumpiga vita Allah na mtume wake, yani itakuwa ndio kambi, wale wote ambao wananiambaza kutaka kuvunja Uislamu itakuwa ndio maskani yao. Sasa tunatoka huko wanakuja Masjidi Dhirar, pana vipi, kuna habari gani? Wanapanga mipango yao, lengo lao ni kwa ajili ya kuwadhuru Waislamu, kumkufuru Allah, kufarikisha Waislamu, pamoja na kufanya kwa ndio kambi na ndio lindo la watu wenye kuipiga vita dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahlifun, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kabla ya hapo, irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl, na kwa ajili ya nani lindo, hali ya kuwa ni lindo kwa ajili ya wale wenye kumpiga vita Allah na mtume wake kabla ya hapo. Wala yahlifun fi al-mudhari, hapa ikuwa ni mabni pamoja na kuambatana na nuni ya taukidi thaqila, haikuwa ni mabni kwa sababu ya nuni taukidi hii sio mubashir, katikati ya upana wao. La yahlifun alikuwa hivyo hivyo, lakini kwa sababu ya ittiqai sakinain, kwa takhallus min ittiqai sakinain, ni wao ikuondoshwa, imebaki dhamma hapo. Kwa la yahlifun, wala yahlifun la wallahi wa ta'affa, in aradna illa alhusna, hatukukusudia isipokuwa wema. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun, na Allah anashuhudia kwamba wao ni waongo. La taqum fihi abada, usisimami katika msikiti huo milele. La masjidun usisa ala taqwa, ule msikiti ulioasisiwa kwa ajili ya taqwa au juu ya taqwa. Min awwali yawmin, tangu mara ya kwanza. Ahaqu an taquma fihi, una haki zaidi ya kusimama ndani ya msikiti huo. Fihi, kuna katika msikiti huo rijalun, watu ambao yuhibbuna an yatatahharu, wanapenda kujitaharisha. Wallahu yuhibbul mutahhirin, na Allah anawapenda wenye kujitaharisha. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allahi wa ridwanin khairun am man assasa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم زمكو يا يهزك كشف لكو فذيشة مسجد درار نواتواك mpaka imekuwa inafanywa idhafa masjidu dhirar masjidu dhirar msikiti wa madhara na Uislamu ulipenda kwa uvunjili ambapo wakachoma kila kitu خلاص hakuna tena msikiti hapa kadhia ikaisha sasa hapa kuna khulasa ya mwaka wa 9 kwa inshallah darasa ya kesho tutaanza kusoma as-sana al-ashira min al-hijra na hajjatul wadaa tayaribu kusogea sogea ili kiwezekana wiki ijayo au baadhi siku zilizobakia tukimaliza kitabu.